Molt benvinguts a Jazznàtics, un programa per als afeccionats al jazz. Soc en Rafael Corbí i és un plaer acompanyar-vos amb el nostre programa. Frank Strazzeri amb Nobody Else But Me, des del seu disc del mateix nom del 2004. Avui un programa eclèctic, amb música molt diferent i artistes diferents. Tot avui serà diferent a Jazznàtics. Ja us hem comentat, avui serà un programa diferent, un programa amb multitud d'artistes, un programa en el qual hi cap una mica de tot i cap. És la música de Lucky Thompson, d'aquest excepcional artista d'aquest intèrpret de saxofó, jazz, tenor i soprano, que ens aportava la seva música, nascut el 1924, mort el 2005, en Lucky Thompson, des de Columbia, Carolina del Sud. Abans havíem escoltat també Joyce Somerville amb Forever. Lucky Thompson, amb la Strike Up the Band, ens havia acompanyat. Una peça cantada de Rosemary Clooney amb Always Be in Love, després André Pascot amb l'Orchestra Vola i el Porquà Porquà, i Vince Guaraldi amb Since I Fell For You. De tot una mica, i una mica de tot, avui a Jazznàtics amb Rafael Corbí. Always be in love, that's the natural way to be. Always have a someone you belong to. Always be in love, that's the best philosophy. To have someone to sing love songs to. Don't wait to find the perfect mate, because the perfect mate may be a bit too late. Just get the very best you can, for a woman is a woman, a man's a man, and they're so nice in love, they fit just like a glove. Don't be stupid, dig that Cupid, always be. Don't wait to find the perfect mate, because the perfect mate may be a bit too late. Just get the very best you can, for a woman is a woman, a man's a man, and they're so nice in love, they fit just like a glove. Don't be stupid, dig that. Se dire, chacun soupire, trop long semble les jours sans mots d'amour. Puis la tristesse vient en maîtresse, semant sur le passé un vent glacé. Et chacun songe en silence aux beaux projets faits autrefois. Et devant sa peine immense, dans un regret, se dit parfois, pourquoi faut-il, lorsque l'on s'aime, pour s'en griser, croire aux serments d'amour, qui trop souvent ne sont que des blasphèmes, des mots jurés qui s'envolent un jour. Pourquoi faut-il que sur les lèvres d'ardents baisers toujours si prometteurs viennent donner de longs frissons de fièvre pour mieux tromper et briser tous les cœurs. Un jour tout casse, chacun se lasse et les regards moqueurs blessent les cœurs. Suprême injure, on est parjure, les cœurs déjà flétris sont trop meurtris. Et chacun rompant la chaîne vers son destin va.

just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, darling. Say, yeah, there's another good man gone down. Don't cry, baby, baby, after I'm gone. Don't cry, baby, don't cry after I'm gone. Let the good man love you, and I ain't done nothing wrong. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Well, I will be the loser when that deal goes down. In 6 feet of cold, cold ground. Remember me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, baby. Say, yeah, there's another good man gone down. Thank you. Així arribava al seu final aquesta peça que ens portaven els Four Play des de l'album Four del 1998, que recordàvem Charmed, I'm Sure. Eren les peces que anaven continuant després de Hook, Lowry, Mary Lou Williams. Ens queden 10 minuts de programa aproximadament, més o menys. Lisa Ono amb My Boy i Marcus Miller amb The Sun Don't Lie ens acompanyaran fins al final. Rafael Corbí, al vostre costat, avui amb un programa eclèctic, ja ho sé, de jazznàtics de la capital del jazz, per al programa per als afeccionats a la música jazz. Espero que us hagi agradat i que hagi estat del vostre gust. Fins la propera. Oh, wow, oh, yes, oh, joy, such joy, right here in my arms. He looks at me, I can see his showing all his charms. Can remember what I did before I saw his face, but now he's here and I can feel his amazing grace. Watching him play somehow reminds me of myself. Once upon a different time, when I was someone else. Oh me, oh my, I feel so high every single day. Oh yes, oh lay my Lord, yeah, yeah, watching my son play. First time he walked, it was a step into a chance. I took his hand and then we started life's dance. The first dance was so fine that I never will forget. He held my hand so tightly that I haven't stopped dancing yet. My love, my boy, my son, my joy, always keep your glow. And know that love will be with you wherever you may go. And if something should fall apart somewhere down the line, just tell me all about it. Traveled many roads before, but somehow they were wrong. And sometimes we find that life is just a simple song. Even the saddest songs have a human face. I will always keep my son Love's magic place. Thank you.